Piszą państwo, że genialnie się wstaje przy takiej muzyce, przy takim głupaniu. To dobrze, cieszę się bardzo. Tak to zostało zaplanowane, by zespół Stworz pojawił się w okolicach godziny 5 i wyśpiewał te swoje pogańskie pieśni. Jeszcze jedna, krótka, dużo lepiej znana. Zespół Stworz, znany w kręgach muzyki folkowej, pogańskiej, polskiego metalu, bardzo dobrze znany, na swoim koncie ma wiele albumów, z tego najnowszego posłuchaliśmy dwóch utworów. Płyta nosi tytuł Cóż po żyznych ziemiach, a utwory no, z tamtej strony jeziora przed momentem, a chwilę wcześniej Matka Ziemia, Ojciec Słońce. 10 minut po godzinie 5, tu trójka. I w tym momencie chciałbym pokłonić się panu, który dziś obchodzi swoje, jutro w niedzielę obchodzi swoje urodziny, a na początku lat 80. był głosem najgłośniejszego polskiego zespołu. Proszę posłuchać. Szybuj na nich. Tak można by było w nieskończoność. TSA. Marek Piekarczyk jutro obchodzi urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Marku. Cieszę się, że udało się znaleźć to miejsce. A ja przesłuchałem ten album, bo to album Live 98, nagrany we wrześniu 98 roku w Sopocie. To było 16 lat temu. Przesłuchałem dzisiaj ten album ponownie. I zdałem sobie sprawę, że 16 plus 17 to 35. Siedemnaście lat temu. Zobaczyć twoje oczy. Pan Zenek z Dęblina napisał: redaktorze, 17 plus 16 daje 33, a nie 35, a poza tym tak trzymać, bo za oknem leje. A na zegarze 37 do godziny 6. 33 lata temu powstało to nagranie, a 35 lat kończy w tym roku zespół TSA. Wszystkiego najlepszego, panie Marku, jeszcze raz. A tak... jak usłyszymy za moment, gra się hard rocka dziś. Nazywają się Sautrus, pochodzą z Trójmiasta i właśnie wydali pierwszy pełnowymiarowy album, wcześniej mała płytka, a teraz całe duże wydawnictwo Reed, / Chapter One. Nieźle to brzmi, nieźle to brzmi, a oni sami dają radę. Sautrus, inspiracje Caius, Led Zeppelin, Sleep, Black Sabbath, Electric Wizard. Trójmiasto się kłania, my się kłaniamy Trójmiastu. Teraz coś, by złapać oddech. Stars About. We'll be right back. the night, searching the heart, swallowing trees, poisoning rivers. All that I see, thank you. Tytuł utworu Black Rain Love. Zespół Stars About z Białegostoku. Na ich stronie internetowej duże zdjęcie szyby z kroplami deszczu na niej. Nigdzie się nie spieszymy. Czy w Białymstoku też pada? Nigdzie się nie spieszymy. Tak piszą o sobie. I nikt nas nie goni. Najważniejsza jest frajda ze wspólnego komponowania. Jeżeli będziemy czuli, że nadszedł właściwy moment, zaczniemy nagrywać materiał. Nasłuchujcie wieści. I jest jedno z pierwszych nagrań. Black Rain Love zespołu Stars About z Białegostoku. Piotr, Sergiusz, Tomek i Piotr. A teraz list, który przyszedł do mnie kilka, może paręnaście dni temu. Witam. Z tej strony Jakub Nox Ambroziak. Widzę, a raczej słyszę, panie Grzegorzu, że nazwa pańskiej audycji w programie Trzecim Polskiego Radia Mikrokosmos to również nazwa mojego najnowszego albumu. Tworzę muzykę z pogranicza elektroniki, trip-hopu, ambientu. Ciężko zdefiniować. Może byłaby możliwość, aby na falach pańskiej audycji pojawiły się jakieś moje utwory. Jeżeli tytuł płyty to Mikrokosmos, no to trudno wyobrazić sobie, by te utwory miały się w audycji Mikrokosmos nie pojawić. Jedno z nagrań, które najbardziej rzuciło mi się w uszy. Dragon Tattoo z gościnnym udziałem Kinty. I Jakub Nox Ambroziak z albumu Mikrokosmos. To miłe. Choć nie sądzę, by było celowe to powiązanie audycji, której słuchamy i którą współtworzymy z muzyką, która na tym albumie się znalazła. Dragon Tattoo to jedno z tych oznaczeń, które postawiłem. A zaraz obok utwór Cold Dale z gościnnym udziałem Claudii Wieczorek. Jakub Nox Ambroziak. Feelings cold, but it's Jakub Nox Ambroziak z całego albumu Mikrokosmos. Będziemy mu się przyglądać z wtorku na środę, między pierwszą a czwartą w nocy, kiedy spotkamy się znowu i znowu z polską muzyką. A tymczasem przed nami Blurred City Lights. Thank you. Blurred City Lights, czyli zamazane światła miasta. To również polski zespół, jak prawie wszyscy w dzisiejszym mikrokosmosie i jak prawie wszyscy w dzisiejszym dniu na antenie Trójki. Troszkę jaśniej niech nam się zrobi. Najpierw Corruption, a potem Sorry. chest and I know this is the end. Hope you're not lonely and you got what you want, and I know this is the end. The strength jeszcze ostatni list dzisiejszego Mikrokosmosu. Pani Agnieszka napisała: panie redaktorze, aż chcę się słuchać z uśmiechem, chcę się witać nowy dzień. I z takim uśmiechem na ustach chciałbym państwa pożegnać i podziękować za te wspólnie spędzone 2 godziny i zaprosić już teraz na Polską Noc ze wtorku na środę między 1 a 4. Będzie 3 godziny, będzie dużo możliwości, będzie dużo czasu. Z uśmiechem żegnam, dobrego dnia życzę, a ta piosenka szczególnie dla tych, którzy jeszcze dziś nie spali. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Do za chwilę. zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod Piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Szaro, buro i ponuro. A szósta na zegarze. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke. Dzień dobry. W sobotę, 12 lipca, mówię Państwu, rozpoczynając audycję poranną, a zaczynamy od serwisu Małgorzata Spurzo. Dziewiąty pacjent kliniki Budzik wybudzony ze śpiączki. Tym razem to 16-letni chłopak, z którym nie było kontaktu przez ponad rok. Co najmniej 6 Palestyńczyków zginęło w nocnych nalotach na Strefę Gazy. Jest też pierwsza ofiara po stronie Izraela. Minister Sienkiewicz zachował stanowisko, bo ostatecznie PSL głosował tak jak Platforma. Zgrzyt w koalicji pozostał. Kolejny sukces warszawskiej kliniki Budzik. Lekarzom udało się wybudzić ze śpiączki 16-letniego Daniela. Chłopiec przeżył zatrzymanie krążenia. Do kliniki trafił 22 lipca ubiegłego roku. W śpiączce był przez 15 miesięcy. To już 9 pacjent uratowany w Budziku. Ta klinika to pierwszy i jedyny w Polsce ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Została zbudowana z pieniędzy darczyńców zebranych przez fundację AKOGO Ewy Błaszczyk, której córka jest w śpiączce od 14 lat. Klinika działa przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 16 lipca ubiegłego roku. Program leczenia jest finansowany ze środków NFZ-u, dzięki czemu rehabilitacja i pobyt pacjentów są bezpłatne. Izraelskie lotnictwo przeprowadziło w nocy kolejne 2 naloty na cele w Strefie Gazy. Jak poinformowały palestyńskie służby medyczne, w wyniku tych ataków zginęło 6 osób. W sumie podczas 5 dni izraelskiej operacji wojskowej przeciwko radykalnemu Hamasowi życie straciło 114 Palestyńczyków. Jest też pierwsza ofiara palestyńskich ostrzałów Izraela. To starsza kobieta, która doznała ataku serca w czasie ucieczki do schronu w Hajfie. Świat apeluje o pokój, ale zawieszenie broni wydaje się mało prawdopodobne. Izrael szykuje się do lądowej ofensywy w Gazie. Od początku operacji izraelska armia dokonała już 1100 nalotów na Gazę. W wielu miejscach w Gazie widać ruiny i zgliszcza, a 3,5 tysiąca osób, które opuściły domy, mieszkają u swoich krewnych. Liczba rannych w Gazie przekracza 600 osób, a miejscowym szpitalom brakuje leków i prądu. Palestyńskie rakiety spadały z kolei na Tel Awiw, Hajfę, Berszewę i Aszkelon. Izrael szacuje, że od początku operacji Hamas odpalił 500 rakiet. 1/4 z nich została przechwycona przez żelazną kopułę, a większość spadała w terenie niezabudowanym. Mieszkańcy wielu miast kilkakrotnie chowali się w schronach. Mnoży się krytyka pod adresem władz Izraela za śmierć cywilów w Gazie. ONZ szacuje, że 80